الرحمن الرحيم وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي مثل ما بعثني الله به مثال دا غدین چرا لیگل دی اللہ مال رپاغی من الہدا والعلم دا ہدایت و دا علمنا کمثل الغیثی پمثل دا باران دے او غیث باران توئی چې خلق ورته به انتها محتاج وي ځکه یو کله مړ وي نو غیث راشي غې ژوندې کی نو علم مړ زړه ژوندې کوي اصواب ارضن ورسید دا باران اردون زم کتاب ارد اغزید انتفاع زم کتا ورسیدو فکانت منها طائفت نو وزنید دی زم کن یویسا طیبتن پاک صافا قبلت الماء غیوب قبولی کی فانبتت الکلاء والعشب الكثیرا کلاء وخوت ویخوچ تموی لوندو تموی او عشب داد لوندو پوری خاص دی نگر اول تعمیم کو بے پک تخصیص کو کلا غچو لوندو دوار و خوتوی او عشب یواز لوندو تازو توی رازر غن کی واخ غچو لوند والعشب الكثیر واخ دیر یو قسم از مکه داسې دا او به قبولی کې او زرغونی او کې وکانت منها و بازی د دې مکه نه اجاد بوک لکا داد جدبن جمدا دا سخت از مکه ته وی چوبرا ری ساری را ټینګی او زرغونن کای او به را جمع کې حوز او د یو چینی په شکل کې امسکت الماء را باندې کیوب فنف الله به الناس الله فائدہ ورک پدی خلقو تفشربو وسقو نذدین اوس کلی وسقو زناور تی خړوب کل وزرعو ود دین کروندیو کی دادوی ما کسمز مکاوا واسواب منها ورسیدو دا باران یویسی ند دیز مکتا اخرابلی تا انما ہی قیعانن دا یو میدانو هموار میدانو لا تمسك ماء نخيب را بندولي ولا تنبت كلا او ني شرط سبوتي را زرغنول لګور درې قسمونه جوړ کل دغشان د انسانانو درې قسم زړونه دي. یو هغه دی چې هغې ته فقها او مجتهدین وایي قرآن او سنت په زړونو کې وسکلو او د استنباط په شکل کې داغې نه باغات او بوټي اکسما قسم میوی او دانی رازر غونی شوی. کورا دا میوی دانی باغونا پا دی او بو پا دی ازمکا که نخکاری دل داشی استنبات و اجتحاد مسائل خکارینا خو اللہ رب العزت فقها و مجتهدینو تا داغی دی استنبات و اجتحاد توفیق ورکی. اباز فقهانو لکلولی محدثین حضرات اغی احادیث د حوز په شکل کې راجم اکل پسینو کې او یو ذخیره د قرآن او سنت دای پسینو کې وا خلق تیس کی او خلق پل زناور وب کئ داغه نه کروندی کی ایو کس مزمکا د نو بجذب کئ نه راګیری بس مین از مکوا غوړ مانګه او بو پیدا سی ورو خوې دی نو خو برا بندي او نس زرغونه کوي فذالک نو دا مسلمن مثال دا غچاله فقه فی دین الله چا غپو هشو د الله په دین کې فقها او فقها قابانی اعظم دا یا کسر دا او مشرو مشهور پکې زمرا اے فقها او فقها فهما وادرک الكلام فعلم نو دې پوه شو وعلم او نور تم تعلیم ورکو ومثل من لم يرفع بذلك راسا او مثال د هغه چا چې پورته نو کو پدی سر خپل سر ولم يقبل هدى الله او قبول نو کو هدايت د الله غ ورسلت به چې زرا لګل شم فغيباني بعض علماء دلته وشکال ذکر کړي دي وید مثال او د ممثل له په منس کې تطبیق را نغې د الله حبیب دی حدیث کې د زمکه دریت اقسام بیان کل او به د انسانانو دو قسمونه بیان کل ها خیال مده کړه نو د مثال او ممثل له په منس کې مطابقت معلومیږي نا ته به پوښې نو بازی د دې جواب دا سکړي چې د الله د حبیب روان دی افاده او استفاده وا نو دې فادی او دې استفادی په اعتبار د زمکه د مخ کې نه او دویم قسم په منزلي دی یو شو زمکه هغه چې افاده او استفاده پکی وی یعنی او به اوس کلی او دارنګي سترکاری او فسونه را زرغن کل او چا او بجمع کی نو دا دوار کسمونا منتفعن بیهی دی نو زکی دوار یو شمیر کلگر چی کسمونا دوو او یو غیر منتفع بیهیو آغی آخر کی ذکر کو نو دی انسانانم دو کسمونا شول اے یو کې فاده او استفاده وی سوق مجتهدین او فقها دی سوق محدثین حضرات دی بعضی غیر منتفع به خلق دے یو جواب علماء دا سکړي بعضی علماء وی چې څنګه د زمکه دری قسمونه دی نو دا سه د انسانانو دری قسمونه دی یو ازمکا دا تکش نشوا او خیستا او خوبصورت شوا دوی ما غدا چې پخپل خو خیستا او خوبصورت او شنا نشوا لیکن دو بو ذخیره محفوظه کا انور د دینه فائدہ واغستا او دریم کې سماغه دې نه پخپل فائدہ واغستا لږ خپل وانه غست نور لبسور کی متفق علیه ادی کی ګور حدیث کی اشارم دیتا دا چې دا استعداد دا په کسب نه دی دا په مواهب ربانیو دی زبکه لشي الله کم بس وس طاقت ور کړی هغه مطابق دی دا شهر چا کې الله یو استعداد او صلاحیت خی او دا استعداد فطرتی وی وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بی فرمائی تلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دایات هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات دا اللہ غزاد دے شرا لگلے دے پتاسو حبیب کتاب منه آیات محکمات زنی د دین آیات ندی محکمات اید آغی معنی ظاہر را او زنی متشابهات دی چی داغی مانا معلوم ندا وقرآ ویلستو الى تردی پوری وما یذکر الا انو الباب و نصیحت نها سلوی مگر خاون دان دا اقلنو قالت بی بی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی فَإِذَا رَأَيْتِ کَلَچُوِنِتَ او عِنَّ مُسْلِمِن رَأَيْتُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ کَلَچُوْقُ رَيْتَا سُوَهَغَ کَسَان يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ چه روانی گی دا آغا آیاتونو پسی چه غم تشابهات دید دینا فولائک الذین سماهم اللہ دا آغا خلق دی چه اللہ ورطنمی ہے دا اہل زیغو دا زائغینی فی قلوبهم زیغن فاحذروهم نو دینو یری گئی دیسر کینی ما دیسر خبر مکوئی زکر آدم مبتدعین و ندی نو کدی سرکی ناستی پس فتنا و مصیبت کی بمواچئی متفقن علیه نو دیکیم داوی چگورا کم خلق اہل زیغ دی داد متشابهات و پسیجی او د صد پارزی ابتغاء الفتنا د پار د لټولو د فتنې چې خلق فتنه کې واچي وان عبد الله ابن عمرو دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمای حجرتو ز په غرمه کې لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوم یورز حجرتو ایتیتو فی الحاجرا ماسبخین ورطلالم قال فسمع سوات رجلین اوریدلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حجری مبارکنا اوازو ندیو دو سڑو اختلفا فی آیت چی پی ویات کی دا دوارو جگڑاوا داغی پو مانا کی او دا آیات د متشابهاتونو یا احتمال دام دی چې په لفظ کې اختلاف او په قرأت کې اختلاف. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم روته موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب دا غي په مخ مبارک کې د غضب سرات په جندې شل چراول خلق په قران کې جګړه کوي. فقال وی فرمای انما هلك من كان قبلكم بیشک تباشی و آغا سوک چه تاسو نمخ کیو دی یهود و نسواراونا بی اختلافهم فی الكتاب ای بدا اللہ پا کتاب کی اختلاف کونو ای پا نفس قرآن کی اختلافو یا پا یودا سے مانا کی چغی کی اجتحاد لچلی یا اختلاف دا سو چې هغه شک او شوبه پیدا کړي. اختلاف دا سو چې هغه نه فتنه او جګړه جوړي دا نګوره اختلاف مذموم دا دی او اختلاف د پاره د اظهار د حق هغه د دین نه حسابيږي. رواه مسلم نګوره یو ځای کې اختلاف دی او هغه اختلاف نه جګړی جوړیږي په امت کې فتنه جوړیږي. نو دا د الله حبیب بد غنو تاسو ایمان سره وای دا نن اختلافات د فتنه او د جګړو دي که د اظهار حق د پاره دي تاسو له ایمان سره وای ته نو اداره حق خدای چې چاله خبره معلومه شو او هغه ومني ها اوس خدای سره چر سره وای چې دا خپل خبره پریزم سم نه یو لوی فتنه دا کله تی قتل و قتال جوړیږي خلق په یو بل مړ کی کله که مسله دی دی له رسیدن بیا ته لک خاموش په شی په خبره وره دا نه چې وته وی غم ناشته او د خلکو ویني به توي او خلک به په جنگونو په فرزونو کی او یو بل ته د کافر کول بازار به گرم وی. رواه مسلمن لدی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. دیو جن علماء لیکلی وای کړه تر دین کار کې دی په لګورا د منکرات عورت کې په اخلاق او په نرمۍ اوزنی وخت کې باز نه اپو خلق پاغي دمر شر جوړی چې تعال ذا ذهن لرال چیزو خو منکر لري کو بوست انکار جوړیږي. زه خوام چې دی خلکو نداره سم لر چې دی خو پی قتل لتیاری د شریعت مسئله داره بس خبره سو که خبره لگه پریده بس تاخبه لغان اخلاسه د سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه نه روایت ته د دې ابي وقاص نوم مالک زکه د تکل سعد ابن مالک هم وای تډېر مخکې اسلام راوړې ول سوکال عمر کې اسلام راوړې دې په اسلام راوړو کې وم دې ادا سیم راغري دی وای ز درې مم په اسلام راوړو کې دا اول شخص دی چې د الله لار کې غشه وشته دی او د په بدر او ما بعد بدر په ټولو جهادونو کې موجود او حاضر او دا یو دا غلس او اشخاص نه دی چې دنیا کې په جنت زیر شوي او په ټولو اشرو مبشرو کې وا اخرهم موتن په ټولو کې په اخر کې دا په مرګ کې دی. دا یو دا غشپگو کسانو د شورانو او دته به فارس الاسلام وی او دا د جوش اسلامي او مشورو دا عراق لا کټول دای فتح کړی دا ډیر شی فتوحات کړی او دا الله پیغمبر د ته دواړه والدینم جمع کړی وي ایر می فدا کا ابي و امي غشی اولا زما مور پلار دی تان قربان شی او دید اللہ دا حبیب سو کی داریم کنی دا کوفہ دی جوڑا کنی او دی مجاب الدعوتو اے خدوا بیم کبلی دا خیری بیم کبلی دی خلق بی خیرون یریدو او ډیر مشهور مستجاب الدعوت ځکه پیغمبر علیه السلام ورته دعا کړې و د دنا دواسا و پنځل صحابیس منقولی 215 وادی عقیق په مدینه منوره کې یو مبارک وادی ده دا میقات د ذوالحلیفین په دی وادي عقیق کې راغلی دی د پاغې کې وفات شوی یو لسمیله د مدینی منورې نه لري نو په سوټونو صحاب خلکو راړو او بکی کې دفن کو او سده پاسا او یا کاله د دوی عمرو دے فرمائی چې د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما ډیر لوی د مسلمانانو نه په مسلمانانو کې په جرم کې من سالان شیئن دا هغه سوق دی چې تپوسیو کو دی او شی بارا کې لم یو حرم چې هغه حرام کړي شوی نو په خلکو فحرم من اجل مسالته نو دا شی د تپوس ته وجن حرام شو ورزان په حدیث پوي کوي علماء لیکلی دا غا تپوس ته چې عباس د زدوینات د وجنا او سہاجت نشته او د تپوس کوي سپوږی په خبره باندې د زد د تکلف د وجنا د تپوس کوي او که چاله ضرورت وی او د محتاج وی د دین او دنیا یو کار تا او تپوس وکاو او یو واقعیا نازل شوا نو په د ګنا نشتا لکه عمر رضی الله عنه د شراب مبارک تپوس کړو ناغه حرام شول دین مخ کې حلال زکه حاجت پیښو دیتا نو چې حاجت وی چا تپوس کو دا مسله بیان نه اغه قران ویلی فصلو اهل الذکر اے دولماو نتپوسو کئی ان کنتم لا تعلمون کتاسو پوہی گئینا نو دا غشے یادی چی ضرورت نشتا اد تکلف او د زد او دینات دا وجنا بلا سوجت تپوسو نکے که ضرورت شرعیوی او چا دا مسئلے تپوسو کو ندا پدی کی داخلا ننا متفقن علیه وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی یکون فی آخر الزمان شیب په اخر زمانه د دې امت کې دجالونا اې دجالون بر اثر غنشي. دجل اصل کی وای تلبیس د باطل چې حق سره مشابه کی، دجل فریب دوکی ته وای. اې د دوکی خبره بکای، اد د بی دینای نه به دین جوړ کړي، درسم بدعاتو نه به دین جوړ کړي. او دا دجالون مخلق لوای مونږه علما یو، مونږه مشایخ یو، مونږ مدین ترا بلو درو جن وای، د درو کی صحیح به ورته کوي، او دا الله په دین کې به بدعات پیدا کوي، او فاسد قائد به خلق لخی کذابون او غد درو جن وای. یاتورکم من الاحادیث روڑی با تاسو تا دا احادیث ہونا، اید زان نا بے موضوع احادیث جوڑ کنی، یاد آد دروغ و احادیث بے دا بل کتاب نا نقل کنی، بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم، چه غب تاسو استاسو مشرانو پلارانو نیوری دی، فایاکم زانونا د دوی نه لري کوي، و اياهم او دوی د زان نه لري کوي، لا يذلونكم گمراهون کی، ولا يفتنونكم او په فتنه کې مواکین کی. رواه مسلم رحمه الله. وګوره د باد خلکو نه بزان ساتي، داغه مجلس کې ونه کینی، داغه خبره بناوري، ځکه دا هغه د خبرو ډیره خطره ده. هغه د جالونو کذابون دي، د ځانه څخه خبرې جوړي. وعن هو د دغه صحابي ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمایي، و یو اهل کتاب يقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، چ تورات شریف به لستو په عبرانی ژبه کې، ويفسرونها بالعربيه، او داغي تفسیر به په عربی ژبه کې کولو. لأهل الاسلام، د مسلمانانو لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل، لا تصدقوا اهل الكتاب، تصدیق مکو اید اهل کتاب، اسنه ته رشتیا او یو دروغ وی، او ظاهر احوالم د دې دادی چې دروغ وی. او اهل الكتاب نه يهود او نصارا مراد دي، ولا تكذبوهم، او دای چې څه بیان کوي نو د دروغو نسبت ورته کوي، اسنه ته دروغ وي او هغه خبره دروغ ني. وقولوا وایي آمنا بالله وما انزل الینا، دا یاد د اخره پورې و ایمان مور په الله او په غدین چې په مورا لګلې شوی دی، وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم. دا سوء اي نقولم احديث يو اصل عزويم ده، چه توقف واجب ده، چه کم کارون ده دل مشکل شي نو توقف پکوکا، چره دا رشتیا دی که دروغ دی، بس تا مولا دا رشتیا و نسبت کوا، مد دروغ و نسبت کوا. ادا دا سلف و طریقه و چه دا دین کارونه با پی مشکل شول، چره دا رشتیا دی او که دروغ دی، نای که به توقف کولو. توقف یو خکل دا پرزگاره عمل لی، چه تا سر دلیل نیشتا نتی او جانب طرف تا اوڑی نا. رواه البخاری رحمه الله. وعنه ودغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته، دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمایلی دی کفا بالمرء کافی دی او سړی تا کفا بالمرء کذبن بس دی او سړی د درو جنوالی د پاره دا کافی دی ایو حدث بكل ما سمع چې دې بیان وی هر غس چې دې اوري اے ټول خبرې چې او سړې اوري دا رښتینی نه بلکې پکې دروغ هم وي او تا چې سو اوریدل ابا څنګه وي او دا زجر دی چې یو خبر بیان باندې کې چې تصدیق دی نه کړي یو خبر اورسو حق ته او چې د قران او سنت سره مطابق ده او سید نو وی کا او که د دروغ او خرافات نه دنو می کوا رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان ابن مسعود دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما من نبی نو اسیو پیغمبر بعثہ اللہ چرا لے گلے ونغلر اللہ فی امتی فومت داغوی کی قبلی زمان مخی اللہ کان لہو فی امتی ہی حواریون مگر داغ د پاره داغ په امت کې مخلص دوستانو حواریون اے ناصرون خالص دوست وای امدادی توای او دا د حور نا می د حور نا ماخوز دے دا تک سپینوالی توای و اصحاب دا عطف تفسیری دے مرگری بیو یا اخوزون بی سنتی ہی چراغستل بی عمل بی کولو پا سنتو دا دی پیغمبر و یقتدون بی امری ہی حوتلل با دا دی پیغمبر دا امر پسی پا نہی او پا مرو نہی کی ثم انها بیا بشک کی صدا دادا ضمیر القصره تخلف من بعدهم پیدا بشل پس د دین خلوف اے ردی او ناکار خلق نا اهل جنشین اے نیکان خلق بو ور پسې بنا اهل رالل آغا بد آغا مخ کی مشرانو اہل حق و صحیح وارثان نو اے ویو خلف دے پا فتحتے نو سارا دی جمع رازی اخلاف لکا سلف و اسلاف ویدا اغنیک جان نشین تاوئی یو خلف دے اے بسکون اللام داغ ناکار جان نشین تاوئی رستو بناکار جان نشین رالل فمن جاہدہم ارغ چاچ دی سر مجاہدو کا یقولون دی وائی ما لا یفعلون اغا چې کینا و یفلون ما لا یمرون او دای کوي اغا چې دایته حکم نشی کېده بد دانه یو دین جوړ کړي بچا تمشری نیک بزرګ او عالم تیر شه دوس پاغه شوروا نړۍ څخه کوي اخو ګړو وړو به دیني او گمراهي او سرکشي او به حیايو پسې سر دې فمن جاهدهم بيديه فهو مؤمن چا چې دې سره پلاسو جهاد کو دې نارواو نه منې کنو دې مؤمن دې ا جهاد نه معنا دل چې ګنې راواله او قتل کا نا غد منکر نه منې کې پ په جبا با پلاسو نو دا مومن دی ومن جاهد هم بلسانه فهو مومن چاچور سره په جبا جهاد کو دا مومن دی ومن جاهد هم بقلبه اچاچور سره په جهاد کو بدور ګوري نو دا مومن دی ولی سورا ذالک من الایمان حبت خردل نشته د آپ د دینه د ایمان نه د په منظرې د دانی دوری د شړشمو د جمامې د دانی عمره ما پر ایمان نشته ځکه چې څوک منکر ته په زړه کې منکار نه کوي نو بیا به په منکر راضی وي او رضا په منکر چې کفر وي نو کفر دی چې ګنا وي نو ګنا ده په دکه وایي چا په ایمان نشته کړه کې مسنی که نه خو بیا به په دې کفر راضی رواه مسلم و نبی هريره تا دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من دعا الهدن چا چرا بللو کل هدایت تا خلق دین قران تر وبللو کان له من الاجر وبد د پار دا جرنا مثل اجور من تبعه پمثل دا جرونو دا غچا چې د پس روان شوی دی لا ينقص ذلك من جورهم شئ نب كم ودا دا جرن د دینس شئ هیڅوک د قران دین تر وبللو مزین کولو ناغله چې سم راجر ملاوی کی تعالی به ملا درکای وګوره د دعوت تبلیغ چې قران ته را بلی درس ته را بلی حدیث ته را بلی نور د دین کارونو ته دې څومره لوی اجر ده ومن دعا الی دلالتن چا چرا بللو کل گمراهی ته او کار ته چیږي کی ګنا وا نو کان علیه من الاسم وی ب پد با ند ګنا نا مثل آثام من تبعه فمثل د ګناهونو دا چا چې د پس روان دی لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا نبكم وداد گناهونو د دوی نس شي ادي کې د علماو اختلاف دي چې یو سړی ګنا ترابلل کې داعی دي او د توبه وستا هغه عمل چې د خلق رابلل هغه شان باقی دي نو په توبې د ګنا ختمي کنا نو ظاهر قول دا دی چې آو توبه مخکینی ارسه معاف کړي څه پوه شوې په خبره باندې اے مسله دې کې زده کړي یو سړی ګنا ترابلل کول خودی بلون کی توبه وستا خو هغه د چې ولا رابلل کولا باقی دی نو آیا هغه ګنا د دلالت د ختم شو په توبه کنا نو علماو لیکي ظاهر قول دا اول دی پس ته توبه وېسته ته په واسکې دا شه بعد علما دا وایي چې نه دی وردی بیان کوي نو خبره ده کې وی جرور ما ګوره دلته دا کارونه خېلی ادینه مې دل دین جوړ کړو خور سو میلاد او دا سمر رسومات بدا پی در لخولی دا دین ننے وعنہو دیدغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بدا الاسلام غریباً دا روایت بدا اپ حمزی سرم دے نو بیاو مانشی ابتدا ابتدا دے اسلام دا سوا اسو کوئی بدل اسلام و بغیر دا حمزینا نو بیا پا مانا دا ظهور دے ابتداء د اسلام و غریبن اے غریبن فی احد من الناس و قلت سخاص و خاص و خلقو کیو لگو خلقو کیو رست اسلام پیلاو شو اسلام ابتدا کی دا سیو لکه یو غریب مسافر په یو وطن کیوی اداغا اہل و سوکنی و سیعود کما بدعا زرد چې واپس بشیله کسنگ چی ابتدا کیو یا با خلقو کی فساد راشی د دین خبرې به په خلکو کې ناشنا شي فتنه او بدع برا سرګن شي او سنت به خلکو نه هیر شي اوسم د خپل ملک کې لګه گزاره کی بار ملکونو کې د اسلامي صورتونه بالکل ختم دي د خزو اسلامي پرده بالکل ختمه ده ټول اختلاط ته او اسلام ناشنا شوه ده په بازارونو په دفترونو خپل رو کوسو کې د خزو د سړو اختلاط ده د حیا او د پردې تپوس قدر له سوق نشي کوله فتوبا نو خوشالي دی وی دسترګو یخواله دی وی للغربا د غربا او د پارا دا غربا سوق دی ترمذی شریف کې د الله حبیب فرمایلی دی چې الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی دا خلق دی چې دی به اصلاح کوي هغه چې خلکو په کې فساد راوسته زمانه پس زما په سنتو کې دی ته غربا وای خلکو سنت فریخي دای مهنت کوي کوشش کوي د خلکو بد ردی تکلیفونه او پریشانای برداشت کوي چې بیا په خلکو کې هغه سنت راشي اباظ علماء دي کدام ویلي تنبيه چې مدد د اسلام او قیام په امر د دي دا به محتاج ګرځي د وطن نه به غریب کیږي ته ګورې نه دا څومره خلک چې د دین خدمت کوي څومره څومره د وطن نه لري وي طلبه د مور پلار نه لري وي اے په زورګونو میلیونه لري وي په میاشتو کلونو د مور پلار نه غایب وي نو تغرب عن الاوطان به په دین کې راضي او ګوره اے غربت باندې ډېر دی وسړی اوسه کې نه کورستا نه دروډه تنظیم شته نو دا ګران وی کنه دا سړی روټي تکلیفونه جامې بخپله وینځي دا ټول هر سبب برداشت کې رواه مسلم وعنه ددغ ابو هرير رضي الله عنه روایت ته قال له فرمای قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ان الايمان بشك ایمان لا يعرض روان کثرت پنیز د اکثر علماء افتحم پا کراغلی لا یا ارازو او پا کزمم راغلی لا یا ارازو دا دین بپی وشی راغن بشی پناہی بحاصل کی مدینی منوری تا ایخر زمانہ کی دین با مدینی منوری تراشی کما تعرض الحیۃ الی جوهرها لکه چې پیوس شي مار خپل سوراخ ته مار د سوراخ نه رووتو او چکرې ووالو آخر کې بیا خپل سوراخ ته راغې نو د مدینې ته یوې نه ټولې دنیا ته ایمان پیلاو شوه دا د ایمان مرکز د دې وجه نه مدینې یو نوم د دارول ایمان سمره حیا سمره انسانیت سمره سړیتوب سمره خزیتوب دا ټول د دې ځای نه پیلاو شوه کچا الله او رسول پی جندل الله سره تعلق جوړ شوه او هغه د ولایت او د الله د دوستۍ مقام تر رسیدلې خود ټول اصل مرکز مدینه منوره ده بیا به اخره زمانہ کیم دې ته واپس کیږي بازی وی دا مدینی نا مراد مدینه دا او دا دی جوانب دی چه مکیتم دا خبر شامل شي او یو روایت کې لفظ د حجازم را غلیده ندین با اخر کې مدینی تارا منظم شی نوی عمر گره دیر نیک سره دی اللہ دی دوار جین خیسته کی دیر خدمت کئی نامان مسئلی تپوزو کی بیا مفتی سیم نکرئی نا اور تو ایجی والی سیم نمیدیو کمانا سرکے و اینا حدیث کی وی دی دین با مدینه ترازی وستا پا خبرہ می دیر سکی گی اما دینی کی حقیقت خبره دا حل تا دیو مسلک خبره ندا حل تا دین چانائی ٹھولو کی مضبوط خبره لر لکھئی شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ سو جلد کې د اغه خبر راجمه دي چې اغه اصل کې حنبلیو او چې حدیث صحیح راغله نبی مذهب لري کتلی فشه په خبره داغت داغه غزال له خبره فسو جلد کې چاپ دي اوس هم د عربو علما دا سړي چې اغه دی یو خاص مذهب تابع نه دي ها د صحیح حدیث تابع دي کاغا احناف او سره ده که مالکی او سره ده که شوافی او سره ده او کاغا حنابل او سره ده دین بارا پی وشی مدینی منوری تچی مرکز ده اسلام ده لکا چرا پی وشی مارخ پل سراختا متفقن علیه وسنذكر حديث ابي هريره چغي کی دي زرونی ما ترکتكم ما پری دی تر سوچتا سو پریدم په کتاب المناسک کې او حدیث د معاویه او د جابر رضی الله عنهما چې لا یزال من امتی همیشه به زما امت کې وډلا په باب د ثواب د دې امت کې به ذکر کو ان شاء الله تعالی کدا الله خو خشی وګوره دا دوا دکړ علماء لیکلي لکه لم یفی بما وعدا فلم یذکر هناک حدیث جابر مصنف وعده کړي او پورا کړي دا کله خبره هی رشی کله برګه تلوارو کی ردی دا جابر رضی الله عنه حدیث هل ذکر کړي نه وصلى الله تعالى على خير خلقه